Seyahat adabı. Bugünkü bab başlığımız Babu ma yekulu iza rakibed dabbete lissefer. Kişi binitine, bineğine, devesine, arabasına, uçağına bindiğinde ne söyler? Ne söylemeli? Biliyorsunuz Yüce Rabbimiz kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizlere minnet ederek, ihsanda bulunarak gemiler verdiğinden, hayvanlar bahşettiğinden ve onların üzerine binip yolculuk yapmamızın da Allah-u Teala'nın bir nimeti olduğundan bahsediyor. Ve bizlere kitabı Kur'an-ı Kerim'de Zuhruf suresinde ne söylememiz gerektiğine işarette bulunuyor. Böyle söyleyin diyor, böyle söylerler diyor. Ardından yine bu bapta İmam Nevevi Rahimahullah, Yüce Allah'ın bu ayetini zikrettikten sonra İbn-i Ömer radıyallahu anhudan rivayet olunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bineğin üzerine bindiğinde söylediği duayı zikreden, duanın zikredildiği hadisi naklediyor İmam Nevevi Rahimahullah. Bugün inşallah bu yolculuk duası bu. Bir sonraki bapta da bineğe biniş duası gelecek. Ali radıyallahu anh'dan rivayet olunan hadis. İlk olarak İmam-ı Nevevi rahimahullah diyor ki: "Kâle Allahu Teala." Allah Teala buyurdu ki: "Ve ce'ale lekum minel fulki vel en'ami." Allah Teala sizlere gemiler bahşetmiştir. Hayvanlar sizin için yaratmıştır. "Mâ terkebûn." Üzerine bindiğiniz, üzerine binip yolculuk yaptığınız. Yani bu da Allah Teala'nın bir nimeti. Gemiler denizlerde tonlarca ağırlıklarda olmasına rağmen ne yapıyorlar? Suda böyle sanki bir pamuk gibi suyun üzerinde gidiyorlar. Ve biz o geminin üstünde ne yapıyoruz? Zıplıyoruz, hopluyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Bizi o gemi taşıyor. Ve Allah Teala böyle dilemiş. Allah Teala'nın sünnetullah, sünneti, kanunu bu. Denize bir yani kaldırma gücü vermiş. Bu deniz ne yapıyor? Tonlarca ağırlıktaki gemileri taşıyarak suyu yara yara gidiyor. Dağlar gibi diyor Allah Teala. Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de dağlar gibi gemiler diyor böyle gider. Aynı şekilde hayvanlar da bu şekilde. Allah Teala bizlere birçok hayvanlar bahşetmiş. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bakıyorsunuz ki bir at düşünün. Aleyküm selam. Üzerine biliyorsunuz. Rahat bir şekilde yolculuk yapıyorsunuz. Aynı şekilde bir deve düşünün. Bir merkep, bir eşek düşünün. Eskiden insanların yolculuk bineği olarak, yolculuk aracı olarak kullandığı bu hayvanlara bakın. Allah Teala bunları ne yapmış? Bizlere musahhar kılmış, bizlere hizmetkar kılmış. At bize hizmet ediyor. Üstüne biniyoruz. Aleykümselam ve rahmetullah. Ve üzerinde kilometrelerce yolculuğa çıkıyoruz. İşte Allah Teala diyor ki: "Litestevu ala zuhurihi." Bunların üstüne bindiğiniz vakit, üstüne çıktığınız vakit, aleykümselam, çıkasınız diye Allah Teala sizlere bunlarla yolculuk yapasınız diye bunları verdi. Summe tezkuru ni'mete rabbikum. Ardından da bu hayvanlara, bu gemilere, bu araçlara binip üzerine çıkasınız yolculuk için ve ardından da Allah'ın nimetini anasınız diye. Yani bunların her birinde bir ne var? Allah Teala'nın bize verdiği, bahşettiği bir nimet var. Yani arabası olan bir insan bugün Allah-u Teala hamdü senalarda bulunması lazım ki Allah-u Teala ona ne yapmış? Bu nimeti bahşetmiş. Birçok insan ne yapıyor? Yolculuklarını işte otobüste yapıyor, yürüyerek yapıyor, bisikletle yapıyor, motorla yapıyor gibi. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ. Bu hayvanların, bu araçların, bineklerin üzerine çıktığınız vakit Allah'ı zikredin, Allah'ı anasınız diye Allah Teala ne yaptı? Sizlere bunları yarattı, bunları bahşetti. Ve tekulu şöyle söylesiniz diye. Allah Teala bizlere biniş duasını, bir araca nasıl bindiğimiz zaman ne okumamız gerektiğini söylüyor. Diyor ki şöyle söylersiniz: "Subhanellezi sahhara lena haza." Bizlere bu binekleri musahhar kılan, bizlere bu binekleri bahşederek, vererek, nimet olarak, hizmetimize sunarak, bize hizmetkar eden Allah tüm noksanlıklardan münezzehtir. Tüm eksiklerden münezzehtir. Yani Allah-u Teala'yı ne yapıyoruz? Aleykümselam. Tesbih ediyoruz. Bindiğimiz zaman arabaya. Allah-u Teala'yı ne yapıyoruz? Tesbih ediyoruz. Tabi bu yolculuğa çıkış anında okunan dua. Arabaya biniş anında önce ne var? Rivayette geliyor. Bismillah diyoruz. Bismillah. Ondan sonra Subhanellezi sakhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. Bu ayet-i kerimeyi okuyoruz. Allah Teala diyor ki Subhanellezi sakhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn. Allah Teala bizlere bu hayvanları, bu gemileri, bu binekleri vermiştir. Bahşetmiştir. O eksiklerden, noksanlıklardan münezzehtir. Şayet o bize bunları vermemiş olsaydı biz bunlara güç yetiremezdik. Yani düşünün koca bir deve, eski çağlara dönelim biraz. Kocaman bir hayvan, varlık, yaratık. 2 yaşındaki çocuğa verin ipini, o deveyi çeke çeke ne yapsın? İstediği yere götürsün. Yani Allah-u Teala bu hayvanı yaratmış, bizim kaç mislimiz büyük olmasına rağmen, değil mi? Bizden ağır olmasına rağmen, ama bizlere amade, hizmetimize amade kılmış, bize hizmet ediyor. İşte diyor ki Allah-u Teala böyle söyleyin. Ey Rabbimiz, sen bize bunları bahşetmeseydin, biz bunlara güç yetiremezdik. Bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Bakın, ne var? Sürekli Allah-u Teala'ya bir acziyet, Allah-u Teala'ya bir muhtaciyet var. Yani ben çalıştım, oldu, ben terbiye ettim, ben alı terimle kazandım, arabamı aldım değil. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın bir nimeti. Allah-u Teala bunları size vermeseydi, bunları bizlere vermeseydi, biz bunlara güç yetiremezdik. Biz bunlara güç asla yetiremezdik. وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ Duanın ardından diyoruz ki, ayet-i kerimede de olduğu üzere, وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ Bizler Allah'a dönücüleriz. Yani döneceğimiz, gideceğimiz nokta, yer Allah Teala'nın huzuru. Kimse, yani diyorlar ya hani bu dünya kimseye kalmamış değil mi? Yani bizlerden her birimiz bize çizilmiş olan, bizim için belirlenmiş olan o süreyi doldurup toprağın altına gireceğiz. Allah Teala kitabında ne diyor? Ya eyyuhal insanu, ey insan. İnneke kadihun ila rabbike kadhan femulaqih. Sen çalışıp çabalamaktasın. Sen boğuşup durmaktasın. Dünya hayatında bir şeyler yapmaktasın. Ama sen bunun sonunda ne yapacaksın? Rabbine kavuşacaksın. Rabbinle karşılaşacaksın. Bundan bir kaçış yok. Yani kimse velev ki şeytan ona dünyayı süslese de, dünyayı güzel gösterse de, onu oyalasa da böyle küçük bir çocuğun oyuncağıyla oyalandığı gibi, yani çocuk böyle verirsin eline bir poşet, o poşetin hışırdaması sesine bile dikkat verir, sesiyle bile o poşetin oyalanır. Ama hiçbir faydası yoktur o poşetin değil mi? İçi boştur. Şıkır şıkır şıkır böyle oynar. Durur bir de gülür. Aleyküm selam. İşte şeytan da insanları dünya ile böyle kandırmakta. Şeytan da insanları dünya ile böyle kandırmakta. Sürekli insan uzun emeller. Tuğli emel. Şunu yapacağız. Şöyle olacak. Emekli olunca şöyle yapacağım. 5 sene sonra şunu yapacağım. Bunu yapacağım diye böyle sürekli ileri dönük planlarla meşgul olur. Ama sabah namazı vakti geldiğinde bakmışsın ki yatakta yatıyordur. Kur'an okumaya geldiği zaman bakmışsın ki aylar olmuş Kur'an-ı Kerim'i açmamıştır. İşte bu gafletin ta kendisi. Ama bil ki sen ister yatakta uyuyarak sabah namazını geçir, ister camide geçir, ister pazartesi günü oruç tut, ister tutma. Sen Rabbine doğru yola çıkmışsın. Bu dünyaya geldiysen senin yolculuğun Rabbine doğru. Bir gün duyacağız ki falanca yerde vefat etmiş. Yani nice insanlar var, evinden çıkıyorlar. Sabahleyin akşama görüşürüz. Akşama ne yemek yapacaksın diye hanımıyla konuşuyor. Ama bir de bakıyorsun ki akşama eve ölüm haberinden başka bir şey gelmiyor. Öyle değil mi? İşte Allah Teala diyor ki ve inna ila rabbina lemunqalibun deyin ki duanızda bizler muhakkak ki Rabbimize ne yapacağız? Kavuşacağız, Rabbimize döneceğiz. Dönüş onadır. Dönüş onadır. Zuhruf suresi 12, 13, 14. ayetler. O zaman biz bu ayeti kerimeyi ezberleyeceğiz. Bugün de inşallah ezberleyen kardeşlerimizden dinleyeceğiz. Yolculuğa çıktığımızda ve arabaya bindiğimizde bu duayı okuyoruz. Bu ayet-i kerimeleri okuyoruz. Ardından İbn-i Ömer radıyallahu anhu rivayetinde olduğu üzere enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ kâne istevâ kâne izâ istevâ alâ ba'irihi bineyne devesine bindiği zaman haricen ile seferin bir yolculuğa çıkmak için bir seyahate yolculuğa çıkmak için devesine bindiği vakit kebbera selâsen kebbera selâsen ne yapardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Üç kere tekbir getirdi. Yani yolculuğa çıkacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber diye üç kere tekbir getirdi. Bugün de mesela hacca gidenleriniz, umreye gidenleriniz bilir. Suudi Arabistan havayollarıyla bindiğiniz zaman uçağa bindiğinizde uçak kalkmadan önce otomatik olarak ne okuyor şey uçak? Üç kere Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ardından duayı okuyor. Halbuki bunu herkesin okuması lazım. Öyle uçakta teybin okumasıyla bir şey olmuyor. Çünkü bu bir ibadet. İbadet içinde niyet gerekli. Yani teybin, kasetin okumasının hiçbir anlamı yok. Ama tabii bizler Allah Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere innel insane le yetgâ erra'ahu stagna. İnsan zenginleştikçe haddi aşar diyor ya Allah Teala. Zenginleştikçe insan Allah'a olan muhtaciyetini unutur. Yani uçağa biniyorsun, demir yığıntısı, binlerce, tonlarca ağırlıkta havalanıyorsun. Ama yani gaflet. Rabbine sığınman gerekirken, bu duaları okuman gerekirken bir gaflet insanları ne yapmış, bürümüş. Araba da öyle. Demir yığınıyla çıkmışsın yola. Diyor ki uzmanlar 60'la giden bir araba, 60'tan giden bir araba bir yere çarpsa 6 ton baskı yapıyor. Yani sen 6 ton direksiyona vuruyorsun kafanı cama, kafanı direksiyona ya da cama. Yani acizsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye Allah'ı tekbir edeceksin. Peygamber aleyhissalatü vesselam yaptığı gibi. Sünnet ne zaman? Yolculuğa çıkış duasını ne zaman okuyorsun? Bu yolculuk duasını. Bineğine bindiğin zaman. Yani evin kapısından çıkarken değil. Burada otogara gittiğinde otobüsün koltuğuna bakıyorsun. Kaç numara? 23 numara. Koltuğuna oturuyorsun. Anladık mı? Ondan sonra başlıyorsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sümme kâle subhânellezî sakhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehû mukrinîn. Ardından da dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Zuhruf suresindeki 12 ve 14. ayetleri okuyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Subhanellezi sakhara lana hâzâ. Subhanellezi sakhara lana hâzâ. Bize bunu, bu bineyi musahhar kılan, ne demek musahhar kılan? Boyun büktüren, bizlere hizmetimize sunan Allah, tüm eksiklik ve noksanlıklardan münezzehtir. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِن۪ينَ Biz kendi başımıza olsaydık ne yapamazdık? Buna güç yetiremezdik. وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ Ve bizler Allah-u Teala'ya döneceğiz. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hep dualarında ne var? Acziyet, kulluk. Allah'a muhtaciyet. Muhtaçsın. Allah-u Teala'ya döneceksin. Ama bugün maalesef yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i insanlar öyle tasvir etmeye çalışıyorlar ki Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman görüyorsunuz. Yani Mekkeli müşrikler diyor ya bu nasıl bir Resul sokaklarda geziyor yemek yiyor. Yani onlar bir melek bekliyorlar. Şimdi bugün de Müslümanlar bu hale gelmiş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem denince akıllarında ne var böyle gül dağıtan insan mı melek mi ikisi arasında ilah mı ona yakın bir varlık. Böyle insanlar. Peygamber tasviri yapıyorlar. Peygamber tasvirinde bulunuyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde ben bir beşerim. Ancak bana Allah katından vahiy gelir. Ben kuru bir eti şey yapan, yiyen kadının oğluyum. Aleyhisselatü vesselam yani hastalanır, evlenir, üzülür. ağlar, hüzünlenir, savaşa girer, dişi kırılır, suratı kanar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insandı ve her seferinde ne yapıyordu aleyhissalatü vesselam? Acziyetini ifade ediyordu. Ne diyor Ahkaf suresinde? Ben bilmiyorum bana ve size yarın ne yapılacağını. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu tilavet olunan bir ayet olarak indirmiş. Peygamberin ağzıyla peygamber diyor ki ümmetine, ben bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Bilmiyorum. Benim böyle bir şeyim yok. Demek ki aleyhissalatü vesselam bir kuldu. Yani bunu ne münasebetleri söylüyoruz. Bugün memleketimizde Kutlu Doğum Adı Haftası altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görseydi inkar edeceği şeyler icra edilir hale gelmiş. Adam kaset çıkarmış. Çanakkale Savaşı'nı anlatıyor. Diyor ki bilmem ne çavuş yetiş ya Resulullah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi yetişti Çanakkale'de. Savaşı öyle kazandık diyor. Yani aleyhissalatü vesselam diyor ki hadis-i şerifinde beni Meryem oğlu İsa'yı övdükleri gibi aşırı bir şekilde ne yapmayın? Övmeyin. Bana Allah'ın kulu ve elçi deyin. Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Bu kadar. Haddi aşmanın bir anlamı yok. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere duaları öğretirken neler zikrediyor, neler söylüyor. Allahümme inna nes'eluke fi seferina hâzâ el birra ve takvâ. Allah'ım senden bu yolculuğumuzda el bir, itaat, iyilik ve takva, takva istiyoruz. Yani yolculuk kıt'atun minel azab. Hadiste geldiği üzere azaptan bir parça. Yani azap, yolculuk bir azaptır. Yolculuk insanın böyle günaha daha çok meyilli olduğu bir şeydir. Memleketinden uzak, kendini tanımayan insanların, tanıdığı insanların az olduğu yerde. Allah-u Teala'dan ne istemek gerekiyor? Bu yolculuğumuzda bir iyilik, bir itaat, takva üzere olmak, iyilik üzere olmak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu istiyor. Takva çok önemli. Takva neydi takva kısaca? Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak. Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki sana ve senden öncekilere vahyettik ki enittekullah. Allah'tan korkun, sakın. Yani takva herkese emir olunmuş bir şey. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى Bu seferimizde senden yolculuğumuzda ne istiyoruz? Razı olacağın bir amel istiyoruz. Razı olacağın amel istiyoruz bu yolculuğumuzda. اللهم هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا اللهم Ey Allah'ım هَوِّنْ عَلَيْنَا هَوِّنْ Kolaylaştır. سَفَرَنَا هَذَا Bu yolculuğumuzu bize kolaylaştır. Yani Allah-u Teala kimi zaman yolculuk böyle bitmek bilmez değil mi? İkide bir bakarsın, yola bakarsın, saatine bakarsın, ne kadar kaldı. 10 kilometre 10 kilometre gider. Kimi zaman da yani seni böyle bir uyku tutar. Allah'ın rahmetidir bu uyku tutmaz. Savaşta bile Allah Müslümanlara ne yapmış? Böyle bir hafif bir uyku vermiş ki olay hemen ne olsun? Böyle yaşansın geçsin, kalplere korku girmesin. Yolculukta da böyle Allah sana rahmet ederse bir uyku verir. Kafanı şöyle bir koyarsın, kalkarsın, bir daha koyarsın. Bakmışsın ki yolculuk bitmiş. İşte Allah-u Teala'dan istemek lazım. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ. Allah'ım bize bu yolculuğumuzu ne yap? Kolaylaştır. Vatvi anna bu'dehu. Bu yolun uzunluğunu, bu yolun uzaklığını bize kısalt. Bakın, ne büyük bir dua. Ne büyük bir dua. Bu yolun uzunluğunu bize kısalt. Allahümme ente sahibu fis sefer. Vel halifetu fil ehl. Allah'ım sen yolculuğumuzda bizim sahibimiz, bizim yanımızda yardımcımız ol. Bizimle beraber ol. Allah'ım yolculuğumuzda bizimle birlikte ol. Vel halifetu fil ehl ve ailemize bıraktığımız ve ailemize yardımcımız ol. Yani Allah-u Teala'dan çünkü o dedik ya tüm eksik ve noksan sıfatlardan münezzeh. Allah-u Teala bütün kamil, mükemmel, noksan olmayan sıfatlara sahip. Diyoruz ki hem bizimle beraber ol, bize yardımcı ol, hem ailemizin halifesi, ailemizin ardında kalan onlara yardımcı ol. Yani bu çok önemli arkadaşlar. İnsanın sürekli zikir üzere olması. Estevdi'ukumullahi lezî lâ tadî'u vâdâ'i'uh. sizleri Allah'a emanet ediyorum ki Allah'a emanet edilen bu emanetler hiçbir zaman ne olmaz? Zayi olmaz. Bu duayla çıkıyorsun. Aileni bundan veda ediyorsun. Ve yolculukta Allah-u Teala'ya nida edip seslenip dua ediyorsun, el açıyorsun. Diyorsun ki Allahümme entes sahibu fis sefer. Sen bu yolculuğumuzdaki sahibimiz, yardımcımız sensin. Vel halifetu fil ehl. Arkada bıraktığımız ailemizi halife olarak, destekçi olarak, yardımcı olarak, gözetici olarak yine sensin. Yani şu şeye bakın. Yüce Allah'a olan muhtaciyet. Ona bağlılık. Allahümme inni e'udu bike min va'sa'is sefer. Allah'ım ben seferin, yolculuğun şiddetinden, yolculuğun çetin geçmesinden, zor geçmesinden sana sığınırım. Bakın yolculuğun zor geçmesinden bile Allah Resulü kime sığınıyor? Allah Teala'ya sığınıyor. Ve ke'abetil manzar. Ke'abetil manzar, kötü manzaralar. İstenmeyen manzaralar görmekten sana sığınırım. Yani kimi zaman öyle manzaralar görebiliyorsunuz ki yolculukta trafik kazası olabiliyor. Değil mi? Yani bir dakika önce siz geçseniz oradan aynı olayı failleri, aktörleri siz olacaksınız. Yani ben bir Ramazan günü geçen sene ya da ondan önceki sene İstanbul'da geliyorum sahur vakti bir yerden. Böyle bir baktım ki köprünün üzerinde bir köprüden geçen bir yol var, bir de yanından geçen bir yol var. Bir böyle geçiyor yol, bir de buradan geçiyor. Köprünün üzerinde baktım ki bir şey var. Yani kamyonlar geri dönmeye çalışıyor filan. Girmedim köprüye, yan yoldan girdim. Bir de baktım ki köprünün ayak ucunda bir araba şeye çarpmış. Işık lambaya çarpmış. Yol aydınlatan lambaya. Bir de duvar var böyle şey var. Araba patlamış, yanmaya başlamış. Nasıl yanıyor? Yanından geçerken bile yani aslında böyle daha polis gelmemiş, ambulans daha gelmemiş. Yeni olmuş yani. Bizden bir dakika önce olmuş. Biz o olabilirdik. Onlar da daha sonradan haberlerde okudum. İşte sahurdan gelen iki tane arkadaş yani sahuru yapmışlar. Evlerine dönüyorlar. Tabii yanından geçerken böyle arabayla o camdan böyle o ateş arabanın ateşi arada bir 15-20 metre var. Ama öyle bir ateş vurdu ki yani cam kapalı olmasına rağmen ben suratımda hissettim onu, o sıcaklığı. İşte insanoğlu bu kadar aciz. Az sonra yani şu kapıdan çıktığınızda başınıza neyin geleceğini bilmiyorsunuz. Yolda yürürken saksı da düşebilir. Klimanın dış ünitesi de düşebilir. Yolda giderken yani bir şey bir türlü bin bir çeşit bela gelebilir. Sürekli Allah-u Teala'ya ne yapmak lazım? Sığınmak lazım. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ve ke'abetil manzar. Böyle benim üzecek, hüzünlendirecek manzaralardan da beni ne yap? Uzak eyle. Bundan sana sığınıyorum ey Allah'ım. Ve su'il munqalabi fil mali vel ehli vel veled. Su'il munqalab yani kötü bir dönüşten sana sığınırım. Döndüğüm zaman, bakın şimdi dönüş. Döndüğüm zaman malımda, ehlimde, ailemde ve çocuğumda kötü bir şeyle karşılaşmaktan da sana sığınırım diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Olabilir. Bir yolculuğa çıkarsınız. Geri geldiğinizde hanımınız hastalanmış olabilir, ölmüş olabilir, çoluğunuza, çocuğunuza bir şey gelmiş olabilir. Değil mi yani? Bunların hepsinden ne yapmak lazım? Allah-u Teala'ya sığınmak lazım. İşte bu dua böyle mübarek bir dua. Diyor ki Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh اِذَا رَجَعَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndüğünde gittiği yerden Medine'ye tekrardan döndüğünde قَالَهُنَّ bu duaların aynısını yapardı وَزَادَ ف۪يهِنَّ ardından da şu ziyadeyi, şu eklemeyi yapardı. اَيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ Aibune, bizler Rabbimize rücu ediyoruz. Tevhid. Bakın Allah-u Teala'ya bağlılık. Dediğimiz gibi muhtaciyet. Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ve entumul fukara'u ilallah. Sizler Allah-u Teala'ya muhtaçsınız. Allah-u Teala alenen bunu söylüyor bizlere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönüşte bu duanın aynısını yapıyor. Bu duanın aynısını yapıyor. Ve duanın sonunda şunları söylüyor. Aibune. Bizler Allah'a dönen kullarız. Taibune. Tövbe eden kullarız. Hata ettiğimiz zaman, günah işlediğimiz zaman ısrar etmeden hemen ardından ne yaparız? Tövbe ederiz. Günah kul yani işleyebilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Kullu beni Adem hatta ve hayrul hattaine tevvabun. Her Adem oğlu, her insan oğlu hata eder. Hata eder. Ama hata edenlerin en hayırlısı, en güzeli kimdir? Tevbe edenler. Hemen uyanacaksın işe. Şeytan seni bir anda yakalayabilir, boş yakalayabilir. Bir anda günah işletebilir. Ama hemen ardından ne yapman gerekiyor? Bu günaha devam etmemen gerekiyor. Bu günaha ısrarla devam etmemen gerekiyor. Uyanıp, kendine gelip, pişmanlık duyup, istiğfar edip, hemen o günahtan el etek çekip bir daha dönmemeye azmederek istiğfar etmen gerekiyor. Tövbenin şartları bunlar. Ne yapacaksın? O günahtan hemen el etek çekeceksin. Günahı terk edeceksin. Ardından dönmemek için azmedeceksin. Diyeceksin tamam bitti. Ardından pişman olacaksın. Pişmanlık da çok önemli. Yani adam estağfurullah diyor ama dilinde, kalbinde ne yok? Pişmanlık yok. Kalbi acımıyor işlemiş olduğu günahtan dolayı. Bu şekilde ne yapmamız gerekiyor? Tövbe etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. Allah-u Teala'ya nasıl bir tövbe edin diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Nasuh, ihlaslı, samimi bir tövbe. Bu oyun değil yani. Tövbe yapacaksın. Kalbinde bir pişmanlık olacak. Pişmanlık seni rahatsız edecek. Ve bugün ha bir daha dönmemek üzere ne yapacaksın? Azmedeceksin. Abidune, bizler kime ibadet ederiz diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Allah'a ibadet ederiz. Yani Allah'ın kullarıyız ve ibadetimizi yalnızca Allah'a yaparız. Li Rabbina, Rabbimize hamidun. Ve ancak kime hamd ederiz? Rabbimize hamd ederiz. Bütün hamdımız, övgümüz, senamız kimedir? Yüce Allah'adır. Evet, bu yolculuğa çıkarken bineğe bindiğimiz anda yapılan dua. Bunu inşallah okuyacak olan kardeşlerimiz varsa dinleyelim. Var mı ezberleyen kardeşlerimiz? Evet. Başka okuyan? Tabi başında üç kere ne diyoruz? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Evet. Sonra Allahümme inna inna nes'eluke. Hâzâ el birre ve takvâ. Pişmemiş, olmamış. Yani bu yaşınıza gelmişsiniz. Bu duayı okumuyor musunuz? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu, sahabenin ondan duyup dinlediği ve okuduğu bu duayı eğer okumadıysanız, okumuyorsanız yani bu bir kusurdur arkadaşlar. Demek ki bir taraflarda bir eksiklik var. Yani İbnül Kayyım Rahimahullah diyor ki kalbi diyor harekete geçiren diyor motor 3 tanedir. 3 motor var. Harekete geçiren. 1 muhabbet, Allah sevgisi. 2 Allah korkusu. 3 reca, ümit. Allah'a ümit etmek, cenneti ümit etmek, Allah'ın sevabını ümit etmek. Bunlarda eksiklik varsa kulda salih amele karşı ne olur? Bir gevşeklik, eksiklik olur. Yani ya sevginde bir eksiklik vardır, ya korkunda bir eksiklik vardır, ya da recanda bir eksiklik vardır ki seni bu eksiklikler, bu noksanlıklar salih amellerden ne yapar? Alıkoyar. Salih amel yapmaya gayret edersin, ayağa kalkarsın belki ama yok. Gitmiyor. Niye gitmiyor? Çünkü bunlarda problem var. Evet, diğer hadise gelelim. An Abdullah İbni Sercis radıyallahu anhu kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ sâfera. Diyor ki Abdullah İbni Sercis radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıktığında ne yapardı? Yete'avvezu. yeteavvezu, sığınırdı. Allah'a sığınırdı. Min va'sâis sefer, yolculuğun şiddetinden, zorluğundan Allah'a sığınırdı. Ve ke'âbetil munkaleb, geri döndüğünde kendisini hüzünlendirecek şeyleri bulmaktan Allah'a sığınırdı. Dediğimiz gibi nice insan var ki yolculuğa çıkıp evine döndüğünde aile efradından birilerini ne yapmış oluyor? Kaybetmiş oluyor. Kaybetmiş olarak bulabiliyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle insanı hüzünlendirecek olan manzaralardan, olaylardan Allah'a sığınıyor. وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ diyor ki İmam-ı Nevevi Rahimahullah bu ifade, bu lafzın tefsirinde. اَرْرُجُوا مِنَ الْاِسْتِقَامَةِ اَوْ زِيَادَةِ اِلَى النَّقْسِ İstikamet üzere olduktan sonra yolu tutturmuşsun. Namazlarını beş vakit camide. Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Ahirete böyle gayret. Habire yatırım. Şimdiki insanların dünyaya yaptığı yatırım gibi. Oradan arsa alıyor, buradan araba alıyor, buradan daire alıyor, buradan ne bileyim bir şeyler alıyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, İmam Nevevi diyor ki, istikamet üzere olduktan sonra o istikamet üzere olan yoldan ayrılmaktan Allah'a sığınırım diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Ve ziyadeden noksana geçmek, artıdan eksiye geçmekten Allah'a sığınırım. Neyin artısı, neyin eksisi? Telefondaki kontör değil. Bankadaki hesap da değil. Ameller. Amel konusunda, salih ameller konusunda artıdan eksiye geçmekten Allah Teala'ya sığınıyor. Şimdi herkes şöyle kendine baksın. Yani artık ömür o kadar çok hızlı geçiyor ki yaş böyle 25, 26, 27, 28 böyle hızlı hızlı. Yani şöyle bir bak bakayım kendine. Salih amellerin geçen seneye göre daha mı çok, daha mı az? Yani geçen sene şu tuttuğun nafile oruçlara bir bak, bir de bu sene bak. Aradaki fark ne? Geçen sene yaptığın hatimler, Kur'an'ı okuduğun Kur'an'lara bak, yaptığın ezberlere bak, gece namazlarına kalkışına bak, şu anki durumuna bak. Eğer ziyandaysan, zarardaysan Allah-u Teala'ya sığın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sığındığı gibi. İstikamet üzere olduktan sonra bu istikametten geri dönmekten, ayrılmaktan, artıdan eksiye geçmekten ne yaparım diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Allah'a sığınırım. Ve da'vetil mazlum. Mazlumun duasından diyor sana sığınırım ey Rabbim. Mazlumun duası biliyorsunuz. Bir sonraki bölümde de rivayetlerde de gelecek. Mazlumun duası, babanın duası ve oruçlunun duası. Bunlar geri çevrilmez diyor Allah Resulü Aleyhisselam hadiste. Yolcu da var. Tabi iftardaki oruçlunun duası da müstecap. Yolcu duası evet. Yani bu üç kimsenin duası ne olmaz? Geri çevrilmez. Bunlara Allah-u Teala öyle birine yapmış, mükafat vermiş. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu mazlumun duasından ne yapıyor? Allah'a sığınıyor. Sığınmak lazım. Yani bir adama zulmedersin, bir dua okur. Yani mazlumun duasıyla Allah arasında bir perde yoktur diyor hadis-i şerifte. Allah Resulü aleyhi. Dikkat etmek lazım. Mazlumun duasını almamak lazım. Ve su'il manzari fil ehli vel mal. Bir de neyden sığınıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Kötü manzaradan. Fil mali vel ehli. Bindiğin o binekte ve ailende kötü bir manzara görmekten ne yapacaksın? Allah-u Teala'ya sığınacaksın. Evet. Gelelim bu baptaki üçüncü hadis ve son hadis. Bu da bizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bineğe bindiği zaman, bineğine, devesine bindiği zaman okuduğu duayı anlatan bir hadis. An Ali İbn Rabi'a kal, şehittu Ali İbn Ebi Talib. Ali İbn Ebi Rabi'a diyor ki, Ali İbn Ebi Talib'i gördüm, şahit oldum. Utiye bidabbetin liyerkebehe. Üzerine binmesi için Ali radıyallahu anhu'ya devesi getirildi. فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ Ayağını devenin ayak konulan o yerine koyup tam çıkarken dedi ki diyor, Bismillah. Bakın Bismillahirrahmanirrahim değil. Bismillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize neyi öğrettiyse onunla sınırlı kalacağız. Ne ziyade ne noksan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineye bindiği zaman Bismillah demeyi öğretiyor, istiyor bizden. Yemek yerken Bismillah. Abdest alırken Bismillah. Elbiseyi giyerken Bismillah. Çıkarırken Bismillah. فَلَمَّ اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا Ali radıyallahu anh Bismillah diyor. Tam üstüne oturunca قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ Bismillah. Elhamdülillah diyor. Yani arabaya binerken ne yapacağız? Kapıyı açtık ya, ayağımızı attık. Bismillah. Oturduk. Kapıyı kapattık. Elhamdülillah. Sümme kal. Sonra dedi ki diyor, Subhanellezi sakkara lana hâdâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. Bunu okudu. Sümme kal. Sonra dedi ki Ali radıyallahu anh, Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ardından Subhaneke inni zalamtu nefsi fagfirli fe innehu la yagfiru zunuba illa ent. Ardından üç kere hamd edip, üç kere tekbir getirdikten sonra dedi ki Ali radıyallahu anh, Subhaneke Allahümme inni zalamtu nefsi. Allah'ım seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Ben kendime zulmettim. Ben kendime zulmettim diyor. Zalamtu nefsi. Fagfirli beni bağışla. Mağfiret eyle. Bakın bağışlanma kimden talep ediliyor? Allah-u Teala'dan. Yöneliş Allah-u Teala'ya. İstiğfar Allah-u Teala'ya. Fe innehu la yagfiru zunuba illa ent. Zira günahları senden başka kimse mağfiret etmez, bağışlamaz. Sümme dahik. Sonra Ali radıyallahu anh tebessüm ediyor. Sahabe Ali radıyallahu anh tebessüm ediyor. Fekile ya emiral mu'minin. Kendisine deniyor ki ey müminlerin emiri. Ey müminlerin emiri. Min ey şeyin dahikte. Neden güldün? Neden güldün? Kale ra'aytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ Ali diyor ki radıyallahu anh, رَأَيْتُ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve sellem فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, böyle yaparken gördüm. Sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan bağlılığına bakın. Yani aleyhissalatü vesselam orada denk gelmiş, tebessüm etmiş. Ali radıyallahu anh da o sahneyi çok iyi ezberlemiş. Çünkü biliyorlar ki Resulullah da onlar için en güzel örnek var. Biliyorlar ki cennete giden insan, gitmek isteyen insanın örnek alması gereken tek insan. Tek önder. Tek imam. Değil mi? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar için çok önemli. Cennet ya da cehennem. Ateş ya da cennet. Değil mi? Yani ölüm kalım meselesi. Allah Teala'nın gönderdiği, vahiy indirdiği bir insan var, onların arasında geziyor. Diyor ki burası cennete gider, burası cehenneme gider. Sahabe bunu çok iyi anlamış. Biz bunu idrak etmiş durumda değiliz. Sonradan gelen nesiller sahabe gibi ne değil? Bunu idrak edebilmiş değil. Yani sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine olan bağlılıkları yani böyle ilginç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti söz konusu olunca hiçbir şey yok. Gevşeklik yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem caminin içinde yürüyen adama otur diyor. İclis diyor. Otur. Caminin dışında geçen adam duyuyor. Yolun ortasına oturuyor. Diyor niye oturdun? Diyor Resulullah otur dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bağlılığa bakın. Sahabedeki sünnete olan, peygambere olan bağlılığa bir bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınları görüyor. Yolun ortasında yürüyorlar. Diyor ki ya kadınların diyor yolun ortasında yürümesi uygun değil. Size yaraşmaz bu. Diyor ki sahabe peygamberimizin diyor bu uyarısından sonra kadınlar duvarların dibinden sürtüne sürtüne yürür oldular. Şimdi o trafikte kadın sağlıyor, solluyor, kornaya basıyor, dat hareket çekiyor, el kaldırıyor. Değil mi? Maalesef. Fekultu ya Resulallah. Dedim ki diyor ey Allah'ın Resulü. Min ey şeyin dahikte. Niye güldün ey Allah'ın Resulü? Niye güldün? Ali radıyallahu anh soruyor peygamberimize. Kale inne rabbeke ya'cebu min abdihi izâ kale ıgfirli zunubi. Ya'lemu ennehu la yagfiru zunube gayri. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala kulunun şöyle demesine çok daha var. Sevinir, güler ve hayret eder. Tabi hayreti Allah-u Teala'ya ait olan bu sıfat acep sıfatı. Bizlerdeki gibi bilmemezlik üzere bir hayret, acep değil. Biz bilmediğimiz bir şey gördüğümüz zaman ne yaparız? Hayret ederiz, acep deriz. Ne acayip bir durum deriz. Allah-u Teala'daki bu böyle değil. Allah-u Teala kulun böyle yapacağını ne yapıyor? Biliyor. O kulun böyle yapmasından dolayı Allah-u Teala ne yapıyor? Hoşlanıyor bundan. Neyden hoşlanıyor? İz kâle ıgfirli zunubi. Kul, Allah'ın kulu. İgfirli zunubi. Allah'ım benim günahlarımı bağışla demesine Allah-u Teala ne yapıyor? Çok hoşnut oluyor. Ya'lemu ennehu la yagfiru zunube gayri. Diyor ki Allah-u Teala kulum bilir ki, kulum biliyor ki günahlarını benden başka kimse ne yapmaz? Bağışlamaz. Bunun için diyor güldüm diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun için tebessüm ettim diyor. Ve Ali radıyallahu anh ne yapıyor? Bineğine bindiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gülüşünü dahi gülüyor. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.